will it end? Stretches out for me forever like a curse. Yeah. Conversation that I had. Think z płyty sprzed roku, utwór Be Forever Like a Curse. Niezwykle spokojna i sentymentalna jest ta płyta. Beauty in Your Wake. Inna niż kilka poprzednich, jakby chciał zrezygnować z energii, tak to wygląda. Często w lewitacji pojawiał się zespół Porcupine Tree. Stali słuchacze o tym pamiętają i wiedzą. Często też w solowej odsłonie grał Steven Wilson. No i teraz znowu jest okazja, bo ukazała się nowa płyta tego, nie boję się tego powiedzieć, geniusza. I to jest płyta wyjątkowa, bo składająca się tak naprawdę z dwóch tytułów podstawowych, które mają swoje podtytuły. To brzmi trochę niejasno, ale trzeba przyjrzeć się po prostu liście utworów. I to one stanowią poszczególne utwory właśnie. A generalnie to jest płyta opowiadająca o tym, jak astronauci widzą Ziemię, będąc na orbicie. Object Outlive Us, 23 minuty, Overview 18 minut. Piękności, naprawdę. A na drugiej płycie rozwinięcia tych utworów, między innymi właśnie Cicerons. Fantastycznie się tego słucha. Steven Wilson naprawdę jest geniuszem. A skoro jesteśmy przy nowościach, to teraz takie trzy zaskakujące, na tyle zaskakujące, że konieczne jest chyba przypomnienie, jak ci weterani grali niegdyś w latach 80. To będzie taka trochę sentymentalna podróż. Wielki przebój, także na liście przebojów trójki, Wishing, A Flock of Seagulls, zespół kompletnie zapomniany, mam wrażenie. Zresztą sami do tego doprowadzili, bo po czwartym albumie, jeszcze w latach 80., albumie, który nie odniósł żadnego sukcesu, zakończyli działalność i dopiero w 2014 nagrali jakiś nowy materiał i tak sobie teraz nagrywają, a w ubiegłym roku wydali płytę Some Dreams. Castle in the Sky, zespół kultowy lat 80., bardzo wpływowy przy tym, A Flock of Seagulls. Kiedy słyszy się Wishing albo I Run, wykorzystywany w programach sportowych radiowej jedynki, No to pachną te lata 80. Kanapki od mamy na kolację, kawainka i wsłuchiwanie się w trójkę i listę przebojów. Piękne czasy. Podobnie mam z zespołem The Bolshoi na przykład, najbardziej pamiętanym z Sunday Morning oczywiście, no ale jak nie pamiętać także Away. Was worth it, and all the time they stopped. Away the Bolshoi. Po krótkotrwałym sukcesie w latach 80. zniknęli, robili solowe rzeczy, ale teraz spotkali się ponownie Trevor Tanner i Paul Clark jako The Bolshoi Brothers. Jutro wydają nową płytę. I proszę mi wierzyć, jakiś czas temu, słuchając Please czy TV Man, zastanawiałem się, co się z nimi stało i czy kiedyś jeszcze coś razem nagrają. No i nagrali na przykład to. Cast out in the grey streets by a heart of stone. Cold hands clenched so tight. So alone. Just a girl in the world. She makes it up a little brighter. Just a girl in the world. Lover, not a fighter. She walks in a beauty, a head held high, looking to the stars with a tear in her eye. No place to go. She used to care, but now she's numb. Only so many times they can strike you dumb. What a dog and pony show. Just a girl. Just a Girl. Do tej pory 4 utwory zostały ujawnione. No, trzymają poziom, trzeba przyznać. I ciekaw jestem, co jutro nam się pojawi w streamingach na przykład. Przypomnę, The Bolshoi Brothers, czyli powrót zespołu The Bolshoi. No i powrót mamy też u pań. Wielka gwiazda lat 80. wraca. Na razie z nowej płyty wybrałem najciekawiej brzmiący utwór. Hidden in my brain, captured in my soul, the taste of acid rain, memories that stain will remain. I accepting myself once again. I am embracing myself once again. Nothing left to die for. Lessons I have learned. What a life to live. And as the fire burns, I'll return to. Once again, I am embracing myself. Once again. Accepting myself once again, embracing myself once again. Once again. Jeszcze raz. Tak, to Kim Wilde oczywiście wydała właśnie płytę pod tytułem Closer i fani Kim na pewno pamiętają, że wydała ona w 87 roku album pod tytułem Close. Wygląda więc na to, że Kim Wilde chciała kontynuacji tamtego albumu, tym bardziej, że okładka jest bliźniaczo podobna, bo pozuje na niej Kim Wilde w tej samej właściwie pozycji. Tytuł płyty jest wyeksponowany też dokładnie tak samo jak na płycie Close sprzed 40 lat, prawie 40 lat. Ale muzyka jest inna, choć atutem z pewnością jest duet, który pojawia się na tej płycie. Midjour pojawił się u boku Kim Wilde. No i przypomnę też tę płytę sprzed prawie 40 lat. To jest rzeczywiście nie to samo, ale bardzo ciekawe to odniesienie się do płyty sprzed tylu lat. Kim Wilde, najpierw z tegorocznej płyty Closer, potem z płyty z 87 roku Close. European Soul, powinien to być jakiś hymn Unii Europejskiej, tak mi się wydaje. Kilku innych wykonawców przypomniało mi się tych aktywnych w latach 80. przy okazji. Na przykład taki Sananda Maitreya. You're top man on the scene. You don't think life comes in between. But hey, she's just 17. She feels that she's a worldly girl. But man, you've been around the world. She is just some worried daddy's girl. Even though there's nothing I can say to cheat you in nature anyway, let her down easy, her heart is on a dime. Let her down easy and you'll grow up in time. In her strawberry eyes, the way she sees you signifies that she's susceptible to your velvet lies. But if you must lay her down, may a butterscotch glow be her dressing gown. And please do not lead her on when you leave town. Even though there's nothing I can say to cheat you in nature anyway, let her down easy, her heart is on the line. Let her down easy and you'll grow up in time. She's a woman now with a daughter to make her proud in her crayon world of paper clouds. She still remembers you, the first boy that she gave it to, and she laughs at how little then she knew. Her daughter is five, and her grandfather adores her, of course. Let her down easy, her heart is on the line. Let her down easy and you'll grow up. In time. Ananda Maitreya, czyli niegdyś Terence Trent D'Arby, znany głównie z wielkiego przeboju Sign Your Name, Across My Heart oczywiście. Swoje imię i nazwisko zmienił w 2001 roku. Tłumaczył wtedy, że Terence umarł i odrodził się w Sanandzie. Jako Sananda wydał więcej albumów niż Terence, ale popularności nie zyskał dłużej. Tłumaczył to uprzedzeniami dyrektorów wytwórni muzycznych do jego osoby. No można i tak. Let Her Down Easy. Piękna pieśń. Swego czasu zaśpiewał ją na swojej płycie symfonika George Michael. Równie pięknie jak Terence Trent D'Arby. I nie mogłem sobie odmówić w tej sytuacji George'a, choć w zupełnie innym klimacie. Everything She Wants. To jest ta dłuższa wersja. Zawsze unikam krótszej, wolę na bogato, bo świetnie się tego słucha, zarówno wokalu, jak i rytmu. To był wtedy taki ostateczny sygnał dla Andrew Ridgeleya z Wham, że George pójdzie swoją drogą, bo Everything She Wants nagrał sam. Zupełnie, jedynie w towarzystwie inżyniera dźwięku. Podobno nie było już wtedy dostępnych muzyków sesyjnych, którzy pracowali z duetem nad płytą Make It Big. No i George Michael był trochę zmuszony nagrać piosenkę sam i udało się. I to też dla niego był sygnał, że potrafi takie rzeczy robić w pojedynkę. Kiedy czytam sobie głośno ten tytuł, Everything She Wants, to automatycznie przypomina mi się inny utwór z wykorzystaniem She Wants. I nie chodzi o All That She Wants zespołu Ace of Base, chodzi o All She Wants Is. All she wants is. All she wants is. All she wants is. Duran Duran. Próżno szukać na razie jakiegoś koncertu zespołu w Polsce. Szkoda, bo pofrunąłbym z ogromną przyjemnością i ciekawością przede wszystkim, jak zespół prezentuje się teraz na żywo po tylu latach działalności. Zbliża się godzina czwarta, czas się zatem pożegnać. To były przyjemne dwie godziny. Wspomniałem w trakcie o jakichś kanapkach i chwilę później dostałem zdjęcie kanapki, którą ktoś zjada po trzeciej nad ranem. No, drodzy Państwo, powinno się tego zabronić zdecydowanie. Lewitacja w mediach społecznościowych i pod mailem lewitacja@polskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu, a słyszymy się za dwa tygodnie. A na koniec Björk z apelem do Państwa. Come to me. Thank you.